الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكتف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان قال التابعي الإمام يونس ابن عبيد رحمه الله خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سواهما صلاته ولسانه بقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبالي كي سونو تورو بروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنا كو يالنا دولي خيولت مسلكو ginaaw lolou mbokk julit yi sunu khutba tay moy khislatani iza salahata min al-abd salaha ma siwa huma salatu wa lisanu sunu khutba tay moy ñaari mbir ñaari jikko ñaari jëf ñaari melokan su baxé ci nit leppam day bax waye bu reppe ba ñaar yoyu yaq adunaam day yaq alakhiram day yaq ben bi moy salatu moy jullem ñaarel bi moy lisanu moy lamiñam bokki ci yalla tabaarak wa ta'ala ñaar yoyu tabi'i bi wax ne subaxe ci nit leppam daali bax su boné lepp daali bon bi ci ñeek moy julli hal ta'lamun anna al mawla jalla wa ala ya'muruna bis salah wa qala fi muhkam at tanzil hafizu ala as salawat was salati al wusta وقوموا لله قانتين سونو بروم سبحانه وتعالى مبوكي نده ييغنانو ني مونو ديغال ني جولي مونو ديغال ني جولي وايي مونو ديغال ني وات جولي نده جولي سو باخي لب باخ وايي سو بوني لب بون هل تعلمون ان الصلاه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا قال الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة وما ملكت أيمانكم بوكي جولي نده خام نين سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم denkane gu mujju gu mu denk xed wi te bam koy denkane mu ci sukurat limu mujje genne ci gemiñam moy ma ngi len di denk julli ak sen loxo ndey jori luñu mom ma ngi len di denk julli ak sen loxo ndey jor lu mom ma ngi len di denk julli ak sen loxo ndey jor lu mom yonenti bi di wax lolou ñuy gis gemiñ gi di ubbe ku di teju ba lele ba mu yegg fo xamne kenn deggatul badi muy ndenkané bu mujju bu mujjé ndenkané hal ta'lamun anna salam miftahu kullu khair qala ibn al-qayyim al-jawzi rahimahu allah as-salatu majlibatun lirizq mbok yi ndax xamna ne julli moy tiabi bepp xewal est ce xam ngeen ne li tax xewali amatul moy julliye yaqku julliye baxatul julliye wewatul julliye selatul li tax moy dan waxone inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli day tere nit def lu bon day tere nit def lu ñaaw julli da fay ar nit defar jikko baxal ko xol len tay nak lutax ñuy julli te mënu no bax li tax ñuy julli te suñu jikko yi dess kuñu jëflantel mu xéxu kuñu waxal mu yek manki kuñu jondjol mu yek ne ki du waji lu waral lolu moy julli ye baxul al imam ibn al qayyim al jawziya neena as salat mujlibatun lirizq neena julli day indi wërseuk as salatu hafizatun lisihha julli da fay ar nit da fay indi nit wergu yaram mota saxana ñen ñi nan wa kafa bis salati riyada ku bëgg effort julli doyna effort as salatu dafi'atun lil aza julli da fay protéger nit ci ay lor as salatu taridatun lil adwa julli day dindil nit ay jangoro as salatu muqwiyatun lil qalb julli da fay degeural xolu doomu adama as salatu mubiyatun lil wajh julli da fay indil ab julit leer ci kanamam as salatu mufrihatun lin nafs julli da fay begal xol as salatu muzhibatun lil kasal julli da fay dak tayal as salatu munshitatun lil jawarih julli da fay sawaral ay cir as salatu mumtaddun lil quwa julli da fay indi katan as salatu rasihatun lis sadr julli da fay ubi den as salatu mughziyatun lir ruh julli da fay dundal ruhu julit as salatu munawwiratun lil qalb julli da fay leral xol as salatu hafizatun lin ni'ma julli da fay indi xewal daf koy wat as salatu dafi'atun lin ni'ma julli da fay dindi ay jafé jafé ak ay problème as salatu jalibatun lil baraka julli da fay indil nit barké as salatu mub'idatun minash shaytan julli da fay soril ab julit shaytan as salatu muqribatun minar rahman julli day tax ab jam jege yalla wasjud waqtarib so buge jege yalla sujudal mbokki julit yi su fekke yi ñu wax yeb julli daf koy def nun ñep ñukoy def gudde ak beccat te gisunu ci li dara kon est ce julli nañu est ce julli nañu ban julli moy indi li ban julli moy tax doomu adama melni moy julli ga yonent bi waxon salli salata mutawaddi'in julli kuy tagato so jogate di julli bi ngay julli jappal ne moy sama julli gu mujj suma ko julle dotuma julli wat wala bobu sax da fay yag mbok yi kenn ci ñun tok fi tay ci juma ji su kabaron julli liqam lal siyadam liqam dani allahu akbar malakal maut ñewba ci nopam dadi koy de ne ko bo pare nak da ngay de bo waxe assalamu alaykum yow rek la jël si yow lay xaar mbokk yi julli gogu wajoju di julli naka la koy julle ndax daf koy taftafé ndax daf koy dormu daanu ndax daf koy perex perexé ndax njang mi daf koy gaawant, ndax day lem ruko yek sujood yi, ndax daf koy def fat fat wala taf taf. Waa jooju kabbar malakal mawti jege ko ne ko soo sëlmale day bii mooy sa mujjantalu julli da ngay dee day. Hal ta'lamuna anna al mawla tabaraka wa ta'ala yubri'u min tariki sala. Est ce que xam ngeen ne sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa denc ku bàyyi julli? Su fekkee tey noo ngi tiitaroo nekk ay nit, ay jullit, ay jaam, nga gis lenn ci jaami yàlla yi ñuy tiitaroo man duma julli, la ilaha illallah. Sénégal ngay gis kuy dox ñëpp xam ko, mu ne lëng nekk ponkal nekk jullit, ñu ne waa jii du julli wala moom mu koy tiitaroo man duma julli, te dara wàññiwu ko, te jullit yaa ngi saafanteeg moom. Yenn saa yi sax ci ñun fii nga gis ku ne sama xarit la pourtant de, te pourtant waa ji du julli. Hal ta'lamuna, est ce que xam ngeen ne sunu borom subhanahu wa ta'ala bari'un min tariki sala, dafa denc ku dul julli, yàlla pare na ci kooku. Yonent bi alayhi salatu wasalaam ne la tatruku salata mutaammidan fa innahu man taraka salata mutaammidan faqad bari'tu minhu faqad bari'at minhu zimmatallahi wa rasulihi ay laysa lahu ahdun wala aman. Est ce que xam ngeen ne ku bàyyi julli sunu borom dañ na ci yow, sayyiduna muhammad dañ na ci yow, amatoo ci yàlla benn dikk, amatoo ci yàlla benn kóllëre ki bàyyi julli. Hal ta'lamuna anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaal bayna ar-rajuli wa bayna al-kufri tarku as-salaa wa qala aydan innal ahada allazi baynana wa baynahum as-salaa man taraka as-salaa faqad kafara. Hal ta'lamuna zalika ya ibadallah. Mbokk yi, ndax yeg ngeen ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena képp ku bàyyi julli yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na yow yéeféer nga. Ndax yëg ngeen ne yonent bi nee na li nekk sunu diggante ak yéeféer yi, li ñu tax ñu ñuy xàmmee, li tax ñun ñu nekk ay jaamu yàlla, ñoom ñu nekk ay kéeféer, yonent bi nee na mooy julli. Mu ne ku bàyyi julli yéeféer la. Ibadallah, jaamu yàlla yi, hal ta'lamuna anna allazi la yusalli la yuzawwij wa aqduhu ala imra'atin muslima musalliya batila. Ndax yëg ngeen ne ku dul julli jullit waru ko may jabar. Bu nu toogoon ci jàkk ji waa ji yónnee ñuy waaj a fas sëy bi dara desul lu dul imaam nee na inna alhamdulillah, ñu woo ko ne ko waa ji du julli. Est ce que xam ngeen ne sëy boobu araam na ñu takk ko? Ku dul julli kenn du ko takkal jabar. Wa aqduhu batil, fas fas boobu ñu ko war a fasal jabar ji, fas boobu caaxaan la, dafa araam. Hal ta'lamuna anna allazi la yusalli iza mata la yudfanu fi maqabiril muslimin. Est ce que xam ngeen ne ku dul julli bu deewee kenn waru koo suul ci armeelu julli gi? Nda xam ngeen loolu? Hal ta'lamuna kayfa yu'azzabu tariku as-salaa fi qabri, naka la ñuy mbugalee ku bàyyi julli ci biir bàmmeela mbokk yi? Qala sallallahu alayhi wa sallam atayna ala rajulin muttaji'un iza akhiruhu qa'imun alayhi bis-sahra. Sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak Jibril, mu gis benn waay boo xam ne ñu ngi ko njaganaayal benn doj, mi ngi tëdd bopp baa ngi ci kaw doj bi, beneen waayam ko tiim yor doj. Saa yu yëkkatee doj bi dóor ci bopp waa ji, bopp bi xar, xeer bi bëriñu. Waa ji dem jëli xeer bi balaa muy ñëwaat fekk bopp waa ji kolewaat, mu dóoraat bopp bi xar, xeer bi bëriñu. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne waaw Jibril kii kat la? Mu ne ko kii mooy ki doon tëdd te du julli waxtu yi. Waaye daana julli de, waa ji daana julli de, waaye da daan dajale waxtu yi tëdd fanaan ba fajar doo koy julli. Kooku noonu lañ koy mbugalee biir bàmmeelam yowmal xiyaam. Kon ki dul julli nag, sunu borom ne ma salakakum fi saqar wa aljanna ño jakarlo sen bir wa aljanna ñangay laaj ñom wa aljanna ubi seni bunt la nga muy ci giri taxaw ci balcon aljanna di sen wa safara ñu dandelen nele ñu nan len e yen wa safara ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin lutax tay ngeen duggu safara ñu ne ñun dañu bañoon julli kon mbokk yi ku bëgg sa mbir baax fexel say julli baax ku bëgg ëlëk bo dajé ak yalla nga nekk ci jamb nga nekk ci xéewal fexel say julli nga julli ko hal ta'lamuna anna awwalu ma tuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله يعني منين صلى الله عليه وسلم li ñi ñëk seet ëlëk yowmal qiyam moy julli mu ne bu julli baxé lepp baxna su julli gi boné lepp bonna hal ta'lamuna an tariku salat yuhsaru yowmal qiyam ma'a fir'auna wa qarun wa haman wa ubay ibn khalaf ki dul julli ëlëk yowmal qiyam yalla ng koy dekkil ci groupe ñi ma bëgg tund fir'auna lay andal ne ci kanamam قارون نك سي گيناوام هامان نك دروات وباي ابن خلف نك گوش موم واجي مو نك سي دگ بي موك يكو اندك ني فاي تاب بي الله يوم القيامه كو اندك ني الله لان موي سا مجدو سي كانمو يالا تبارك وتعالى يننتي بي عليه الصلاه والسلام نينا ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلف أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله النقطه الثانيه حفظ اللسان لين وخون موي ميرو جام بي دو مانا باخ لودول نياري ميرم باخ الصلاه واللسان نياريل بي موي لامين مو نيك ناتو بو ري تاي سي نون جولييك koor yeek sarax yeek jàng alquran yeek zikr yëpp terewuñu munuñoo téye sunu làmmiñ yi bés bu nekk sunu làmmiñ yi mi ngi ci deru jaami yàlla yi zaata yowmin jalasa rasul sallallahu alayhi wa sallam maa asaabi fa jaa rajulun wa chatama aba bakrin radiallahu anhu wa ardaah wa aazaahu fa sakat aba bakrin fa sakata aba bakrin ولم يرد عليه فشتم الرجل مرة الثانية فسكت أبو بكر فشتمه مرة الثالثة فرد عليه أبو بكر فقام صلى الله عليه وسلم من المجلس وتركهم يننتبه عليه الصلاة والسلام نمكو باخو دف سايخي خمجني خريتم بلدان أندل مي أبو بكر benn bis mu toog ak Abou Bakr di waxtaan ak moom rek benn waay riire fële ñoo rek jàpp Abou Bakr di ko saaga di ko daggal saaga yu ñaaw Abou Bakr ne tekk rek waa ji tiim ko di wax wax yu bon Abou Bakr ne tekk waa ji gën a yokk fu mu gën a bonee Abou Bakr ne tekk waa ji yokk Abou Bakr daa di fayu bi Abou Bakr fayoo yonent bi jub Abou Bakr daal di topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw yonent yow di bi ma waa ji di saaga da ngaa toog di déglu ne waaw mu ne musaagama ma noppi musaagama ma fayu nga jot lu ko waral xana li ma fayu daf la metti mu ne ko bi nga noppé yalla mo yoni ben malaika mu lay fayu bi nga fayo malaaka bi dem seytane ñew man fu seytane ñew man duma ko tok kon waajo ji gis ngeen lamiñam bi ni mu ñaawé kon kulay wax yu bon sax yow jaru ngay fayu noppil gis ngeen yaronte ali sallatu wassalam neena abubak bi nga noppé yalla mo yoni won ben malaaka mu tok waaji lepp lum la wax ci bon malaaka bi wax delo nako lu raw lolu bokk julit yi kanat as-sayyida aisha الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها تجلس مع النبي سنيا عائشة مباخ ميال نكو يالا يرم تغرم كو تبال كو الجنة بني بيس دفا توغا يوننتي عليه الصلاة والسلام مي وقتان اك موم رك حفصة صفية بنت حيي دادي يكسي نيو ген دم hafsa dadi wax ci mom ay baat ci ginnawam yo xamantene safiya nekku fa yenen ti lum ko wax lan la muy ci jigen ju gatt ji pourtant dafa gatt mu ne ci ku gatt ki yenen ti bi alayhi salatu wassalam ni aisha laqad qulta kalimatan law mujizat min al ma'il bahri lamajazathu wax nga tay wax jo xamne suñ jëlone baat bobu baat bi nga wax ne dafa gatt lo rek la wax dafa gatt yonent bi ne ko baat bobu buñ ko jëlone tembal ko ci geej gi dana changer ndoxum geej gi Allahu akbar ben baat te lim wax deug la waye ginnawam la ko wax kon ñun fuñ jëm ñun ñi nga xamne dañoo boyal suñu lamiñi cey diw cey ki cey samba cey demba cey rek bakay aysa lol la wax safiya yonent bi nako baat bi nga wax buñ ko dugalon ci geej gi mu changer ndoxu geej gi ñu xolaat suñu bop nek mbir yi du ci kaw rek du yere yi du kala yi du mbaxna yi du sikim yi du tube yi inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin فإنه كان للأوابين غفورا ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سنو يننت نينا يا الله دخول جمي كواري سكيني تبي مبي يا الله دوكو خول يوم القيامة يننت كواخ لني خول مني خولي أكجفي خولي أكجفي لول القرآن كو دقل yalla neena rabbukum aalam bima fi nufusikum yalla xam li ci deñ yi ken xamuko kudul yalla bal lolou yalla moko deugalat ne yalla neena bu len setal sen bop wala tuzakku anfusakum bu len setal sen bop yalla mo xam ki set yalla mo xam ki laap kon nañu xolaat sunu lamiñ yi al maqsud ma huwa hifzul lisan lan moy wattu lamiñ naka lañuy garder lamiñ al maqsud bi hifz al lisan huwa an la yatahaddas al insan illa bi khairin way wax waxal lu bax yenen dibi alayhi salatu wassalam neena man sakata salima wa fi riwaya man sakata naja wa fi riwaya yenen dibi alayhi salatu wassalam ne kep ku nopi muccu nga kep ku nopi yang ci jamm yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena ki gëna bax ci yeen moy ki wax wax ju bax jo xamantene day jëriñ nit ñi kon watu lamiñ moy nga wax wax jo xamne wax ju bax la wayabta'id an qabil kalam wal anil ghiba wan namima wal fush wa ghayr zalik sa xel ba wat ramaj sa xel ba wat jëw sa xel ba wat wax ju ñaaw yenent bi alayhi salatu wassalam romb na ñaari bammel mune julit yi mu andalon ñaari bammel yi wa innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani min kabir bal kabir ñaar ñi de ñu ngi leen di mbugal pourtant du ci lu reey de du lu reey de waya bal akareey amma ahaduhuma fayu'azzab bin namima kenn ki rambaaj la won da dan yaq da ru julli ci da dan wax ci nit ñi wax yu bon amma al akhar fa kana la yastatiru min al bawl kenen ki bu dan dem wanak du yobbu ndox bu dan dem wanak bu dan tour ndox du serlu non rek la koy defé dal di jël wa yalla am dello ci bir tubeyam dem yonam ikhwatal iman sunu borom neena wal mas wal insan mas'ulun an kulli lafzin yukhriju min famihi haythu yusajjiluhu Allah wa yuhasibu alayhi yaqulu ta'ala ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqib atid doomu adama dañ koy laaj euleuk ay waxam dañ koy laaj limuy wax ci nit ñi dañ koy bind dañ koy enregistrer yawmal qiyam sunu borom neena amul kenn ci yeen kuy genn ben baat lafz moy baat amul kenn ci yeen kuy genn ben baat ludul yawmal qiyam baat bobu dañ koy bind te dañ ko koy hisab kon nañuy xol sunu wax yi wa qala sallallahu alayhi wa sallam yonentibi munuy melal lamiñ ni mu dangereux lol motax nit ñi ne lamiñ graw bi mu graw motax yalla utal ko ñaari kubeer utal ko tuñ utal ko signe ak ay boñ yu ko escorter garder ko ay garde fou pour bala muy wax gemiñ gi rek doyon na bu tejo muy ñaari tuñ yi waye mu utala ko ay garde fou ci bir muy ay beñ pour bala muy genn mun yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam iza asbaha ibn adam fa innal a'da kullaha tukaffiru al-lisan allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam neena bu doomu adama xeye cieur yeb dañuy dajalo ndaysan def group ñew ci lamiñ nan ko dimbalinu ay way dimbalinu way saraxnu yow so baxé rek so jubé rek nul ñu jub way yow bo dëngé rek nul alku nanu ay way dimbalinu kon lamiñ warna jub mbokk yi nanu ar sunu lamiñ yi mbokk yi jaamu yalla yi ñuy sëgg seen der yi amul benn njëriñ kenn ci sahaba yi wala salafu salih dañ ko ne yow jiw diw sa yaram bi rek la nek sa kaw rek sa der bi rek mu dem jël mbub bu rafet bu bes sak mu daldi ñew jox ko ñu ne ko yow subhanallah lan lañ la waxon ki sa kaw rek la nek mu ne ah mu comme mom daf may jox ay tiyaba man kay lima gëna bax la ci aduna ma jox ko ko comme mom ay tiyaba am yep man la koy jox kon nanu xolaar sunu lam ñi lu ñuy wax jele nañ ci ibnu mas'ud mune wallazi la ilaha ghayru ma ala zahri al-ard shay'un ahwaju ila tulu'i as-sijn min lisan allahu akbar ibnu mas'ud neena yawm al-qiyam amul dara lu yagal nit ci bir safara jahannama sijin ludul lamiñ kero ak ba yeren dibi di wax sahaba yi te len sen lamiñ yi xana xamulen ne lu ngeen wax yalla bindu kenn ki ne ko waw yonent lepp lu nu wax rek mu ne ko yalla na la sa yaay ñak xana xamulo am ak indi bi ngeen di wax sax yalla ng koy bind am ak indi soko waxe yalla bind nako musibam fulbe tagal yettu de alla e julde ne laado min muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khutba men hande wonno kongol odo tabi'i biyetedo al imam yunus ibn ubayd ndewo halde tay julbe be mele be wawa fewnu de ngurnam mabbe o yube khislatani iza salahata min al abd salaha ma siwahuma o yube gere didi nani son pewni dum e ngurnam montan al halimun fof moji fewi kono son dena ke ha de don gide gede didi boni al halimun fof aduna e lakara boni be mi mo den gede didi ko woni o wi njulu mon e dem de mon njulu men e ta den bandirabe njulu men seden njula njulen njulu ngo ganduda sen bi assalamu alaykum alla jabantu en nelado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wi netto so juli njulu mojju njulungu yahaddo asaman to Allah subhanahu wa ta'ala kono so juli njulungu mojjani malaika ji di sowat julde ne laabi laabi laabi fi dum e tiagal mako wiyamo dayyaka allah kama dayyata hadhihi as-salah no bonnilda julde ne ni yo allah bonnire non dum tagi en wawata fewde yenante bi neena julit su julle julli gu bon malaika yi dañuy taxagn julli gi bamou melne bal tengs bal tengs moy bal bu ndaw bobu xale yi di fawé malaika yi dal koy door waji ci ginnawam ne ko ni nga yaqé julli gi yalna la yalla yaqé non lolo tax munu nu bax c'est parce que sunu julli baxul bu tagi en waata fewde sabu julu men ngou mo jani julde fof ko nitan eden bada eden kabira eden janga eden turo eden cijjo kono ndax en juli allawi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julde hadat netdo pankare e gede de yidaka joni hol ko tagi eden jula te kala do yeden koy gede de allah yida yeteden kala ko batten e golle men wonat golle de ganduda fewani te eden jula te allah wino kala juldo njulu majjungo njulu ngo hadat wad hadat hadan ma wadde ko buni joni eden jula eden gone ko buni est ce kon en juli ko rewi hen o wi demdede demgal ngal nelada sallallahu alaihi wasallam o jodima kanko e Abu Bakr sahil makko gido makko mo buri yidde e sahababe e be ngewto waji goto ummi to ari tawi Abu Bakr na jodi o jatti Abu Bakr Abu Bakr yofti nelado ummi yahi lawol mum Abu Bakr ummi rewe cagal nelado wimo ya Rasulullah nde waji o jattoto mi ne bide dejji ado jodi waji o na jatto ado jodi min mi yofti matan a ummi ma rewi lawol ma o wimo eh nde dejjuda le malaika jodino ina yoftani ma nde njoftida nde malako yehi seydane ali min nelado do seydane woni min mi jotta ko ton nelado sallallahu alaihi wasallam o joddi may Aisha radiyallahu anha wa ardaha ibn yewta debbo goto wiyete do Safiya nati debbo Allah tagnomo ko dabbo o halde nelado hawa yalti Aisha wi cey o do debbo ko dabbo Aisha ko fini o fenani ko gongo haali kono ko caggal debbo o haali nelado wimo Aisha kongol ngol kaldangol so nannanoma e maayo geej wayla dum kongol gotol o ko dabbo pourtant o haali gonga de kono o haali caggal makko nelado wimo ngol do kongol so nannanoma hande e maayo ngodo watgo lamdam waylat maayo ngo dum tagi neddo fata halde caggal makko kongudi Allah wi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kala ko kaldon malaikaaji nan e balle bu mon bindat yewen ko kalten Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ittinaba Allahumma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik Allahumma fanas'aluk أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم المفلحين واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحين اللهم يا رب اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك قبل الموت توبه نصوح وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما وملكا كبيرا عباد الله قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله